قرآن کو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائیں اور کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے جیسی زندگی گزر رہی تھی اس رمضان کے بعد ویسی زندگی نہ گزرے بلکہ اس میں واضح تبدیلی ہمیں محسوس ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان منضبط گزر جائے، صحیح گزر جائے، اچھا گزر جائے تو باقی جو دن ہیں وہ بھی اس کے اچھے گزرتے ہیں سال کے۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ رمضان کے اندر کوئی طاعت، کوئی نیک کام ایسا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے نہیں ہو رہا، کوئی رمضان میں بتکلف اس کو کرے تو رمضان کے علاوہ اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی رمضان میں کوئی گناہ کر لے تو باقی دنوں میں کرنا اس کے لیے وہ گناہ بہت زیادہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو وہ گناہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کپ کپ آئیں گے۔ اب عرض یہ ہے، لیکن ہم میں سے تو ہر شخص مطمئن ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، کوئی ہے ایسا جس کے اندر یہ بے اطمینانی اور بے کیفی اور یہ پریشانی ہو کہ نہیں پتہ نہیں اللہ جانے میرا قیامت والے دن کیا حال ہو؟ کسی سے پوچھو، مولانا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی مسجد میں چلے جاتے ہیں، بلکہ جو جمعہ کا نمازی ہے وہ بھی بڑا استحقاق کے ساتھ اور بڑے خوشبو لگا کے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور واپسی کے اندر چندے کے اس میں پیسے بھی ڈالتے ہیں کہ چل بھائی پورے مہینے پورے ہفتے کا کفارہ ہو گیا، اور بڑے خوش ہیں مطمئن ہیں۔ اور ہم میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی مولانا بس وہ کچھ دعا وعا کریں انشاءاللہ ابا جان جنتی آدمی، حدیث میں ایسی باتوں سے منع فرمایا، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل۔ یہ جو اطمینان کی کیفیت ہے یہ سب کے لیے بات ہے، میرے اپنے لیے بھی بات ہے۔ یہ جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے، یہ خطرناک ترین بات ہے۔ جس دن یہ اطمینان پیدا ہو گیا کہ میں نے جانا ہی جنت میں ہے تو یوں سمجھ لیجیے اللہ کی نظروں سے ہم گر گئے، اپنے متعلق تو رہنا ہی بدگمان ہے، دوسرے کے متعلق بھی حد سے زیادہ خوشگمانی سے منع فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے ہم اور آپ کیا چیز ہے۔ غالباً خیبر کی جنگ ہے، خیبر کی جنگ میں ایک صحابی کو تیر لگائے یا ویسے زخم آیا، شہادت ہو گئی، تو بعض دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ کیسی مبارک موت ہے، نبی کی معیت میں شہادت کی موت، جنگ میں موت ملی، شہادت بھی اعلیٰ درجے کی اور نبی کی معیت میں۔ اور یہ وہ صحابی تھے جن کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل خدمت تھی، جیسے جوتا اٹھانا یہ اس قسم کی خدمت تھی، تو اتنے اچھے کام پر مامور تھے یہ صحابی۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، تو کہا کہ جنت میں چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو تم، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آگ کی چادر اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے، جو غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے اس نے اٹھا لی تھی۔ کیا وہ بے نمازی ہوں گے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں گے؟ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا تھا، عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو جنت میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہتی ہو، ہو سکتا ہے اس نے زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا نکالا ہو جو اس کو جہنم کے قریب کر دے، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں کسی نے اس سے مدد مانگی ہو اور وہ مدد کرنے پر قادر ہو لیکن اس نے اس کی مدد نہ کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ مزاج نہیں تھا جو ہمارا مزاج ہے۔ میری ملاقاتیں بعض غیر مسلموں سے بھی ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، بعض کلائنٹس ہیں ہندو، عیسائی بھی دیکھ، عیسائیوں سے بھی بات چیت کا موقع ملا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط ہوں۔ اگر ہندو اپنے آپ کو غلط سمجھے تو کیا وہ ہندو رہے گا، مسلمان نہیں ہو جائے؟ عیسائی اپنے آپ کو غلط سمجھے تو کیا وہ عیسائی رہے گا؟ کامن سینس کی بات ہے, مسلمان ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور سب میں موجود ہے سوائے چند دہریوں کے, روس کی قسم کی جو اقوام ہیں ان میں نہیں ہے وہ تصور, ورنہ ہندوؤں میں سات جنم کا تصور موجود ہے, عیسائیوں میں تصور موجود ہے, یہودیوں میں تصور موجود ہے, سب میں موجود ہے. وہ سمجھ رہے ہم جنت میں جائیں گے, ہم سمجھتے ہم جنت میں جائیں گے, کرنا گزارنی اپنی مرضی کی زندگی. صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت مسلم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ حیات الصحابہ میں سے اللہ کا خوف صحابہ کرام پر, اس کے کچھ اوراق پڑھیں, رمضان کے دن ہیں آج کل تو جن کے پاس جیسے موبائل ہیں پی ڈی ایف پر آرام سے مل جاتی ہے, ورنہ یا پھر فضائل اعمال تو ہوتی ہے نا ہر مسجد میں, تھوڑی دیر پہلے آ جائیں, فضائل اعمال میں سے اللہ کا خوف صحابہ پر اس کو پڑھیں. حضرت مسلم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیماری میں رو رہے تھے, کسی نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا غور سے سنو, تمہاری اس دنیا پر نہیں رو رہا بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت دور کا ہے, میرا توشہ بہت کم ہے, مجھ گھاٹی پر چڑھ گیا ہوں جس کے بعد جنت اور دوزخ دونوں کا راستہ جاتا ہے, اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کس راستے پر مجھے چلایا جائے گا. صحابہ کا حال تو یہ بات, صحابہ فرماتے ہیں, پہلے میں حضرت عبیدہ کے متعلق پڑھ رہا تھا, فرماتے ہیں کاش کہ میں مینڈا ہوتا اور مجھے کاٹ کے میرا سوپ بنا کے پیا جاتا, کاش کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوتا, کاش کہ میں کوئی پتا ہوتا, کوئی کانٹا ہوتا. اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں صحابہ کرام, ایسا خوف تھا اللہ تعالیٰ کیا جیسی زندگی گزر رہی. ہر ایک کے بت الگ ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ زندگی میں کہاں کہاں کمیاں ہو سکتی ہیں. آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں کیا؟ آپ کا گھر کا تعلق ٹھیک ہے کیا؟ آپ کا بیوی سے تعلق ٹھیک ہے کیا؟ آپ کا بچوں سے تعلق ٹھیک ہے کیا؟ آپ کا آپ کے والدین سے تعلق ٹھیک ہے کیا؟ آپ جو کما رہے وہ بالکل حلال کما رہے؟ اچھے اچھے لوگ یعنی کسی دینی کام میں 20-30 سال سے لگے ہوئے, جب گہرائی میں جا کے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو بڑی ایسی کمزوری ہے, قیامت والے دن یقیناً پکڑ ہو جائے گی. کوئی آدمی اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نبر اللہ قدر فرماتے تھے کہ ایک غم لگا ہوا ہے کہ نہ جانے قیامت والے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. 1200 کتابوں کے مصنف, قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, ہر وقت مریدین کا حلقہ لگا ہوا, کبھی معمولات ناکا نہیں ہوتے. اللہ والوں کو تو یہ حال ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کا خوف پیدا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اپنی صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے, جب ہم یہاں سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ کہا جا رہا ہو پکڑو اس مجرم کو, بلکہ آپ کرم فرما دیں ہمیں. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصرنا ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.